Teraz za jedyne 999,99 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Jest w południe, więc czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati. Śmiertelne zatrucie czadem w województwie lubuskim. Ofiary to dwie młode osoby. Pogoda daje się dziś we znaki. Kłopoty ma m.in. lotnisko w Gdańsku. Orszaki Trzech Króli idą ulicami polskich miast. We Włoszech dziś króluje Befana. Dwa ciała w mieszkaniu w Małomicach w województwie lubuskim odkryli policjanci. Para, 26-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna, prawdopodobnie zatruła się czadem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zgonów mogło dojść na skutek nieszczelnego ogrzewania gazowego. O tym zdarzeniu poinformowały służby osoby bliskie, które nie miały kontaktu ze swoimi bliskimi. Na miejscu strażacy dokonali siłowego wejścia do mieszkania, w którym ujawniono te dwa ciała. Powiedział Arkadiusz Szlachetko z Komendy Policji w Żaganiu. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej podała, że w ubiegłym roku z powodu czadu zmarły 52 osoby. Pogoda odpowiada za opóźnienia na gdańskim lotnisku imienia Lecha Wałęsy. Mróz i opady marznącego deszczu spowodowały zamknięcie drogi startowej na 20 minut. Opóźnienia sięgają kilkudziesięciu minut. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale wciąż są utrudnienia, powiedziała nam rzeczniczka portu Agnieszka Michajłow. Mamy opóźnienia z Leeds, mamy opóźnienia z Oslo. Jest duże opóźnienie na locie SAS-u z Kopenhagi, dlatego że kiedy linia się zorientowała, że u nas są prognozy do marznącego deszczu, to tam samolot po prostu zawrócił. Ale mamy też taką informację, że pogoda, jak się u nas poprawi, to przylecą. Ale tu może być większe opóźnienie z Kopenhagi. Sytuacja powinna ustabilizować się w ciągu kilku godzin. W wielu miejscach wciąż marznące opady, najwięcej w regionach północno-wschodnich. Jeśli chodzi o Lubelszczyznę, to wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne. W większości tras nawierzchnie są czarne i mokre, informuje dyżurny Lubelskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jakiś jeszcze zalegający śnieg możemy gdzieś zauważyć na pasach awaryjnych, jakichś powierzchniach wyłączonych z ruchu czy częściach przystanków autobusowych. Opad śniegu, który odnotowaliśmy w godzinach nocnych na obszarze całego województwa, właściwie już przeszedł w opad deszczu. W okolicach Białej Podlaski, Łukowa, Parczewa czy też na północ od Włodawy jest około 0-1. Tam też możemy odnotowywać jakieś oblodzenia. Tak, na drogach wojewódzkich w wielu miejscach lokalnie może zalegać błoto pośniegowe, tak jest m.in. w rejonie Zamościa, Kraśnika czy Opola Lubelskiego. 905 miejscowości w Polsce organizuje dziś Orszaki Trzech Króli. Ten największy w Warszawie właśnie się rozpoczyna, wyruszy sprzed pomnika Kopernika. Trzy pochody, każdy prowadzony przez jednego z mędrców, Kacpra, Melchiora oraz Baltazara, wyruszy z różnych części miasta w Krakowie. Wszystkie po południu spotkają się na rynku głównym. Pójdźmy wszyscy do stajenki! Ja w roli gwiazdy prowadzę Orszak Czerwony na rynek. Pan przewodzi, za panem wszyscy idą, wszyscy śpiewają. My jesteśmy zespołem pieśni tańca krakowiacy, ubrani jesteśmy w stroje krakowskie, bronowickie. Do żłobka niesiemy złoto i to jest bardzo ważne, że to złoto to są monety czekoladowe, które będą rozdawane potem dzieciom. Staramy się co roku brać udział właśnie w tym Orszaku Trzech Króli. Ukoronowani, przebrani, pięknie, kolorowo, śpiewanie wspólne kolęd pewnie i maszerowanie pozwoli nam świętować i fajnie spędzić ten czas. W trzech orszakach w Krakowie wolontariusze zbierają datki na dzieło pomocy świętego ojca Pio. We Włoszech w dzisiejsze święto objawienia pańskiego dzieci w wywieszonych wczoraj wieczorem skarpetach będą szukać prezentów od wiedźmy Befany. Średniowieczna legenda łączy ją z trzema królami. Legenda mówi, że Befana poszła powitać Pana Jezusa z trzema królami. Przygotowała dary, ale zgubiła się po drodze. Od tej pory w noc przed świętem Trzech Króli lata na miotle, wpada przez komin i zostawia prezenty w każdym domu, w którym mieszka dziecko, na wypadek, gdyby był nim Jezus. Grzeczne dzieci dostają słodycze, a niegrzeczne grudki węgla. Imię Befana pochodzi od Epifanii, czyli święta objawienia pańskiego. Prowadzącą na plac świętego Piotra Via della Conciliazione wyruszy orszak Trzech Króli z Befaną. O wiedźmie powstało kilka filmów dla dzieci, w tym jeden z Moniką Bellucci i dziesiątki piosenek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju dziś dobra lub bardzo dobra, w Pabianicach umiarkowana, bardzo zła jedynie w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku. Zielone godziny zaczną się o 13, od 18 do 21 sieć energetyczna może być przeciążona. Warto wtedy ograniczyć zużycie prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale od południowego zachodu nadchodzą przejaśnienia. Marznące opady wciąż na północnym wschodzie. Tam też najzimniej, maksymalnie 2 stopnie. W centrum 6, najcieplej do 10 na Dolnym Śląsku. A nad morzem i w górach dość silny wiatr. Zapraszamy do reklamy. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromaktiv, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Święto Trzech Króli, a skoro dziś święto, to nie może zabraknąć Trójce Muzycznej Poczty UKF. Taka nasza mała tradycja, powroty po latach poczty. 22 i 7 trójek, numer niezmienny, adres mailowy również, ukf@polskieradio.pl. Ola Szućko, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda, witamy, zapraszamy przez najbliższe 2 godziny. Ta audycja nie może obyć się bez Państwa telefonów i maili, więc czekamy na nie intensywnie, ale zaczniemy od tego, co ja sam dla Państwa wybrałem. Troszkę też królewsko. Your Love is King. Shade. Crown you in my heart. Jola Wyskienki, Szade w Trójce, 2273 UKF, małpapolskiradio.pl. Czekamy na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. A dzisiaj na dworze dość chłodno, gdzieniegdzie na drogach po prostu szklanka, więc jeśli ktoś chce dzisiaj pograć w piłkę, to radzę sobie darować. Ale mamy coś dla piłkarzy również. Badil, Skinner i Lightning Seeds, Three Lions. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back, cause I'm getting back, cause I'm getting back. So sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, cause I remember three lines on the shirt. Jewels remain still gleaming, 30 years of hurt never stopped me dreaming. So many jokes, so combine more and when Lineker scored, Bobby Belt in the ball and Nobby dancing. Three lines on the shirt, Jules Rimet still gleaming, 30 years of hurt never stop me dreaming. Trzy Króla, trzy Wy, Badil, Skinner i Lightning Seeds. Pan Tomasz napisał, jeśli mówimy o królach, to może tak T-Love by dzisiaj poleciało w Trójce? Proszę bardzo i przypomnę o telefonie i adresie mailowym. 2273 klub UKF małpa polskieradio.pl. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważ uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cynk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King. Długi, chudy molo, kiedy wyszli na ulicę, zapali sklifa z kolą. Mam dosyć tego miasta, czerwono-czarnej mafii. Czy nie rozumiesz, lolo, czy wiesz, co mnie trafi? Tymczasem blada Ewa wytłumacz pragnie wszystko, bo komisarz wszedł przez okno, z pod łóżka wylazł biskup. Co masz w kieszeni, King? Komisarz pytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku. To na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie, myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek, za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. To grupa Tilaf i wielki przebój King. 22 i 7 trójek, nasz telefon dzwoni. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, byłaby oficjalnie zamówić piosenkę? O, super. To ja bym poprosił The Ramones, I Wanna Be Your Boyfriend z dedykacją dla Karwielki. Krzysiek z Otwocka. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Feel a deep end. What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. We'll be right back. wanna be a boyfriend. Any little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be a boyfriend. Hey, little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. I wanna be your boyfriend i Ramones w Trójce. 22 7 3 KKF@polskieradio.pl. Te namiary Państwo dobrze znają, a jeśli nie, to zapraszamy do zapoznania się z nimi i czekamy na Państwa maile i telefony w muzycznej poczcie UKF. W związku z tym w tej chwili telefon kolejny i jeśli mówimy o królach, to jest tylko jeden król muzyki reggae. O nim właśnie kolejny telefon. Dzień dobry Państwu, z tej strony Marcin z Rumi koło Gdyni. Chciałbym bardzo serdecznie prosić dla wszystkich wielbicieli muzyki reggae i nie tylko o jakąkolwiek piosenkę z repertuaru Boba Marleya i chciałbym zadedykować ją właśnie wszystkim wielbicielom tej muzyki. Yeah. Bob Marley and the Wailers, No Woman, No Cry. 22.73, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Paweł pisze, skoro dzisiaj królewska audycja, to może znajdzie się miejsce na przebój Fun Loving Criminals. W końcu był taki King of New York. Fun Loving Criminals w Trójce. 22.73 UKF małpa.polskieradio.pl i kolejna propozycja od Państwa, tym razem telefoniczna. No i coś po polsku w końcu. Mirosław Mazurek, piosenka Moja Angelika dla córki Angeliki z okazji urodzin. Gdzie jest dno? Anioły łatwo złapać, pułapek na nie znam ze sto. Anioły są naiwne i zawsze myślą, że to całe zło o mnie nie właśnie je. Dlatego tylko moja bądź i tylko przy mnie bądź. Angelico, Angelico, siedzą wokół krat. Anioły, kiedy zrali cię, nie czują nawet swoich ran. Aniołom skrzydła płoną, a one ciągle jeszcze lecieć chcą i w zakochaniu swym spadają w niebo aż na dno. Już tylko moja bądź, zapomnij o tym jak aniołem byłaś tam. Już tylko moja bądź, Angelika, Angelika. Moja Angelika i zespół Republika. 22.7 Trójek, UKF, małpapolskieradio.pl. Teraz będzie na prośbę pani Katarzyny Jack Savoretti i Soldier's Eyes. Pani Katarzyna pisze, że to jedno ze starszych nagrań, ale bardzo, bardzo je lubi. No i wcale się nie dziwię, bo to chyba jeden z najczęściej zamawianych utworów, historycznie oczywiście rzecz ujmując, w muzycznej poczcie UKF. Pamiętam rozmowę z Jackiem Savorettim. Zapytałem go, czy wiesz, jaki utwór jest najczęściej zamawiany w audycji pod tytułem Muzyczna Poczta UKF. Dokładnie tak nie powiedziałem, oczywiście Songs on Request od naszych słuchaczy i nie wiedział, nie zgadł. A ja powiedziałem, to był właśnie utwór, to jest utwór Soldier's Eyes. Utwór z filmu, z serialu Synowie Anarchii i wtedy on wspomniał taką rzecz, że kiedyś był umówiony na wywiad w jednej z telewizji amerykańskich i troszkę się zaniepokoił, kiedy podjechał pod studio i tam mnóstwo motocykli stało przy wejściu. A dopiero potem skojarzył, że to nie tylko o nim, ale także o serialu właśnie rzecz ma być. Jack Savoretti, Soldier's Eyes. I've been wondering what's been going on. I've been here before, but I don't remember when. And every time we get to where we're entering, I feel my beliefs and hopes surrendering. But I know I'll be coming home soon. Yes, I know I'll be coming home soon. Cause like the enemies that we are battling, I am nothing but a human alien, left with nothing else but to keep wandering down this path while stopping my hands trembling. Because I know that I'll be coming home soon. And yes, I know that I'll be coming home soon. With a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes. I've seen inside the devil's dreams where young men die and graveyards open up their arms for mothers left to cry. I have seen the bleeding and I hear what we've done. But just like every other fool here, I'll keep marching on. Because I know that I'll be coming home soon. And yes, I know that I'll be coming home soon. With a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes. Soldier's eyes i Jack Savoretti w Trójce. 22.73 UKF Małpa Polskie Radio.pl. Cieszy nas, że Państwo są wraz z nami i tak będzie jeszcze dzisiaj do godziny 14 w Muzycznej Poczcie UKF, a potem przez całą dobę. A jeśli komuś zabraknie tych chwil z Trójką i na przykład radio nie ma zasięgu, to zawsze jest internet. W internecie też jesteśmy w podcastach. Iwona z Zawiercia i chciałabym po prostu dla mojego męża po prostu bądź manamą. Dziękuję, miłego dnia życzę. prostu bądź, grupa Manam w Trójce. Tu Muzyczna Poczta UKF. Gramy dla Państwa i gramy Państwa utwory do godziny 14 na naszej antenie. Czekamy na propozycję 227 trójek ukf@polskieradio.pl. Pan Konrad napisał: dzień dobry, chciałbym zaproponować bardzo oryginalnie Depeche Mode, Always You. Zostało mi akurat 40 minut pracy, chociaż właśnie sprawdzę, o 12.32 nasz słuchacz napisał, no więc troszkę mniej już do końca pracy. Kasia Mould i Always You w Muzycznej Poczcie UKF. 227 trójek, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. A wracając do serwisu, to właściwie to fajny zwyczaj, że w Święto Trzech Króli daje się po raz kolejny prezenty. W końcu, skoro królowie przynosili dary, to dlaczego nam miałoby troszkę jednak nie skapnąć? 227 trójek. Dzień dobry, pozdrawiam ze Słonecznego Lęborka, Daniel, kłaniam się. Prosiłbym o piosenkę grupy The Doobie Brothers, już zapomnianej grupy, piosenkę Long Time. Może dla wszystkich kierowców ciężarówek. Taka dedykacja, pozdrawiam. Doobie Brothers i Long Train Running. W Muzycznej Poczcie UKF wszystko się może zdarzyć. Mogą Państwo wymieniać przeróżne piosenki, bo eklektyzm jest tutaj jak najbardziej wskazany. W końcu staramy się, by poczta docierała i robiła przyjemność, szczególnie w Święto Trzech Króli, wszystkim naszym słuchaczom. 227 trójek, ukf@polskieradio.pl. I za chwilę jeszcze jedna piosenka, troszkę z innej bajki. Pani Marta prosi o nagranie Shed a Tear, Codaline. Proszę bardzo. It's harder to see through the eyes of a stranger. It's easier to love when the world doesn't hate you. When you're trying to sing out but nobody hears a word.